mieć doświadczoną sieć serwisową i pewność, że to auto na lata. Czyli bez eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś prokuratorski wniosek o areszt dla Marcina Romanowskiego. Za chwilę relacja naszego reportera. Parlament Europejski ponownie wybrał Robertę Metsolę na swoją przewodniczącą. Poznańska siedziba PSL-u oblana czerwoną farbą. Każdy ma prawo do swoich poglądów, może je wyrażać, ale niekoniecznie poprzez akty wandalizmu. Mówi wiceszef wielkopolskiego PSL-u. A jeszcze dzisiaj prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Polityk został wczoraj zatrzymany i usłyszał 11 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski i jego adwokat są w prokuraturze i zapoznają się z dowodami zebranymi przez śledczych. Kiedy może zapaść decyzja o areszcie dla posła Romanowskiego? To pytanie do Michała Jędrkowiaka, który jest przed prokuraturą. Sąd po otrzymaniu wniosku z prokuratury ma 24 godziny na jego rozpatrzenie, więc jeśli śledczy zrobią to dzisiaj, a tak zapowiadają, sąd musi w sprawie aresztu zdecydować do jutra. Przesłuchanie Marcina Romanowskiego już się zakończyło, mówi jego obrońca Bartosz Lewandowski. Złożył bardzo obszerne stanowisko w tej sprawie, gdzie ustosunkował się do tych zarzutów, które usiłowano mu przedstawić. Stąd mogę potwierdzić, że nie przyznał się do popełnienia zaczynanych czynów. Marcin Romanowski i jego adwokat nadal są w prokuraturze, zapoznają się z dowodami zebranymi przez śledczych. To może potrwać, bo w aktach są tysiące dokumentów. Prawnik polityka przekonuje, że do aresztowania dojść nie może, bo Marcina Romanowskiego chroni immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura utrzymuje, że obowiązuje on tylko na czas pracy w Radzie i nie wyklucza możliwości zatrzymania i postawienia zarzutów w Polsce. Michał Jączkowiek, dziękujemy za relację. Roberta Metsola, ponownie przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, pochodząca z Malty kandydatka Europejskiej Partii Ludowej, została wybrana na inauguracyjnej sesji w Strasburgu. Będzie stać na czele Europarlamentu przez kolejne 2,5 roku. Beata Pomecka. Wynik nie mógł być inny. Już wcześniej poparcie dla kandydatury Roberty Metsoli uzgodniły grupy polityczne mające większość w Parlamencie Europejskim. A jeszcze dziś zostanie wybranych 14 wiceprzewodniczących. Wśród zgłoszonych kandydatur z Polski tylko Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej, która sprawowała już tę funkcję w poprzedniej kadencji. Przy obsadzie władz Europarlamentu powinny teoretycznie brać udział wszystkie grupy polityczne, ale już wiadomo, że trzecia co do wielkości frakcja Patrioci dla Europy, stworzona przez premiera Węgier Viktora Orbana, została objęta kordonem sanitarnym. A to oznacza, że żaden kandydat z tej grupy nie zostanie wybrany. Nie wiadomo jeszcze, jak zostaną potraktowani konserwatyści, którzy wystawili Włoszkę z partii premier Giorgi Meloni na jedno z 14 stanowisk wiceprzewodniczących. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Siedziba wielkopolskiego PSL-u oblana czerwoną farbą. Ostatniej nocy zamalowane zostały elewacje oraz tablice na kamienicy przy ulicy Grodgera w Poznaniu. Wiceszef Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, incydent nazywa ewidentnym aktem wandalizmu. Zapowiada, że powiadomiona zostanie policja. Łączy też sprawę z głosowaniem w Sejmie w sprawie aborcji. Łączymy oczywiście to zdarzenie, tak nam się wydaje, że to ma związek, natomiast no, poziom debaty publicznej, jeżeli ma się odbywać w taki sposób, no to naprawdę jest bardzo niski. Uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów, może je wyrażać, ale niekoniecznie poprzez akty wandalizmu. W piątek Sejm odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego, która zakładała dekryminalizację aborcji. Za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz PSL-u. Za odrzuceniem głosowało 24 ludowców, a 4 posłanki stronnictwa były za projektem. Jedna osoba została ranna w pożarze pawilonu handlowego w Władysławowie. Ogień w budynku przy ulicy Morskiej pojawił się rano, gasiło go 8 zastępów straży pożarnej. A przed południem pożar został opanowany, ranna została jedna osoba, a pracująca w pawilonie handlowym trafiła do szpitala. Przyczyny wybuchu ognia wyjaśniać będą pomorska policja i prokuratura. Dużo pić i nie wychodzić w południe z domu to sposoby mieszkańców Warszawy na upał. Wysoka temperatura kolejny dzień utrzymuje się w stolicy. Odpocząć od skwaru nie można też nocą. Nagrzane w ciągu dnia mieszkania sprawiają, że wiele osób ma problemy ze snem. Wszystko w domu pozasłaniane, w nocy wszystko otwarte, w dzień wszystko pozasłaniane. Cały czas jestem na działce. Bez potrzeby nie wychodzę, bo to nie ma sensu. Ale przede wszystkim chować się w cieniu, a możliwie nie wychodzić w tym momencie na dwór, taka rada dla osób starszych, i naprawdę dużo pić. Zamykam okna, nie otwieram okien. Mi jest fajnie, no. Troszkę przeszkadzają, szczególnie maluchowi. Doskwierają, dlatego staramy się wychodzić wcześniej rano na spacery i korzystać z cienia, a po południe spędzamy w domu. No, ostrzeżenia przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Na południu i w centrum termometry pokazują nawet 35 stopni w cieniu. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne, deszczowe i burzowe, miejscami grad. 22 stopnie na wybrzeżu, 30 na zachodzie, do 35 w centrum i na południu. IMGW wydało do wieczora ostrzeżenia przed burzami i upałem dla prawie całej Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Witamy o tej porze w Trójce od poniedziałku do czwartku w wakacje. Muzyczna Poczta, czyli muzyka, którą Państwo nam osobiście zaproponują. Więc czekamy. Czekamy na maile, czekamy na telefony. 22 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Słyszeliśmy w serwisie, jaka pogoda nas czeka w najbliższych dniach, czyli upały i burze. To szczególnie niebezpieczne ostatnio, niestety. Więc może na ochłodę coś Państwo nam zaproponują. Chociaż ja na początek Państwu zaproponuję utwór niekoniecznie chłodzący, ale za to zupełnie nowy, Callum Scott Roots. Sunshine on my mind, got love but we ain't got time, no, no. Late nights, real good times, stayed up just across those lines, oh. Takes me to my room. I Callum Scott to zupełnie nowe jego nagranie, chociaż refren momentami mógł kojarzyć się z piosenką Alice Merton No Roots, ale to tylko moje osobiste skojarzenia, Państwo mogą mieć zupełnie, zupełnie inne. 22 7 3, klub UKF, małpa polskiradio.pl. W poczcie w tej chwili pozdrowienia od pana Andrzeja z Łodzi dla naszego kolegi Piotra Barona i prośba o nagranie grupy Dire Straits Six Blade Knife. Knife to grupa Dire Straits z muzycznej poczcie UKF. To może coś po polsku i pierwszy telefon dziś, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzwonię z Poznania, stoję w korku, 32 stopnie w cieniu. Z boku widzę plakaty o festiwalu w Jarocinie, który rozpoczyna się za kilka dni i tak pod ten Jarocin bym poprosił proletariat, jak tak, może dla ochłody. Pozdrawiam. Yeah. grupa Proletariat w piosence Jak Ptak. W latach 90. to był jeden z czołowych zespołów na polskiej scenie rockowej. Pamiętam w czasach magazynu Brum, to była te 90. właśnie, jeden z kolegów ogłosił konkurs na temat zespołu Proletariat, a dokładnie poprosił słuchaczy, żeby napisali wierszyk o Proletariacie i listy właściwie takie zwykłe, tradycyjne, bo wtedy jeszcze nie było poczty elektronicznej powszechnej w Polsce, przychodziły po prostu tysiącami. To teraz zmiana klimatu, teraz będzie Michael Jackson, to piosenka i piosenka, o którą prosi nasz słuchacz, a właściwie słuchacz to do końca nie wiedział, o jaki utwór chce prosić. W związku z tym my wybraliśmy to, co zamówił pan Nikodem, Michael Jackson i Don't Stop Till Get Enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just rise. 3 lata mówiło się o nim król muzyki pop. Z różnych względów ostatnio muzyki Michaela Jacksona na antenach stacji radiów jest troszkę mniej. Natomiast piosenki Don't Stop Till Get Enough ja nie słyszałem już naprawdę bardzo, bardzo dawno. Ale od tego jest Muzyczna Poczta UKF. Czekamy na maile i telefony. Jeśli Państwo coś w duszy gra, to proszę zadzwonić, napisać i nam o tym powiedzieć, a my spróbujemy Państwa zamówienie zrealizować. 22 73 klub UKF@polskieradio.pl. Z tej strony Marek, pozdrawiam z Pszczyny. Zamawiam dla wszystkich starych słuchaczy Poczty UKF zespół Genesis, utwór Mama. Żyjcie zdrowo. Thank you.

podcast Królestwo Roślin. To jest autorska audycja Pawła Sztarbowskiego. Pawła, którego znałam od lat jako człowieka teatru. Paweł jest dyrektorem artystycznym Teatru Powszechnego w Warszawie, ale nie miałam pojęcia o jego miłości i wielkiej pasji do hodowania roślin. Ale kiedy zmienialiśmy trójkę, Paweł napisał list z pytaniem, czy mógłby nagrać audycję demo, ponieważ ma taki pomysł, aby opowiedzieć o życiu wśród roślin. No i po tym demo okazało się, że jesteśmy gotowi do tego, aby nagrać pierwszy odcinek programu i właśnie ten chciałam dzisiaj bardzo polecić. Paweł opowiada o życiu wśród roślin dosłownie, bo naprawdę on podziwia, hoduje, zachwyca się roślinami. Zresztą chyba pod wpływem popularności tego podcastu założył też profil w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć, z jakim świetnym efektem opiekuje się tymi swoimi roślinami. Ale też to audycja, która opowiada o roślinach metaforycznie, a często też metafizycznie, bo jak mówi Paweł, w pracy z roślinami może się wydarzyć wszystko. Od euforii po właśnie metafizyczne stany, a czasami zdarzają się kryzysy, no i takie napięcia bliskie wręcz stanom przedzawałowym. W każdym razie, gdyby ktoś chciał zacząć przygodę z Królestwem Roślin, to najlepiej zrobić to od odcinka pierwszego, ponieważ tam, poza wieloma wspaniałymi opowieściami, trwają poszukiwania biblijnego Edenu na ziemi. W tej przygodzie bierze udział profesor Arkadiusz Nowak, który jest dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Powsinie, botanikiem, ekologiem, miłośnikiem roślin, a zapytany przez Pawła o to, czego od roślin się uczy, odpowiada. Tu muszę zacząć od powiedzenia tego, co kiedyś dawno temu moja nauczycielka z biologii w liceum mi powiedziała. Arek, pamiętaj, że biologia to nauka o życiu. Ja do dzisiaj pamiętam te słowa, uważam, że w ogóle biologia, ekologia, ale także botanika, która stała się moją pasją zawodową, po prostu uczy mnie życia. Trendy populacyjne, zmiany zasięgów, migracje, tak ostatnio ważne także w kontekście społecznym, tego wszystkiego możemy oczywiście uczyć się od roślin. Ale dla roślin jest jeszcze jedna przestrzeń, która dla mnie ma znaczenie. Otóż rośliny uczą spokoju. One nie krzyczą, nie gryzą, nie śmierdzą. One są tłem wielu wydarzeń, są sceną. Dla mnie jako osoby, jako człowieka ważna jest scena, ważne jest miejsce, w którym jestem. Ważne jest to, że jestem w tej chwili w radiowej Trójce. Ważne jest to, że urodziłem się w Bolesławcu. Ważne jest to, że pracuję w takim pięknym miejscu jak Ogród Powsiński. Bo scena kształtuje nasz charakter, scena i otoczenie kształtuje naszą drogę życiową. Rośliny właśnie są tym niemym świadkiem wspaniałych historii, wspaniałych życiorysów i biografii. Pamiętam, zawsze studentom opowiadałem o cisie w Łubnianach, to jest taka mała miejscowość pod Opolem i akurat tak się stało, że wyliczyliśmy ile ma lat i okazało się, że wykiełkował, kiedy wojska Jagiełły zmierzały pod Grunwald. No i ta informacja połączona z tą rośliną i z tym świadkiem historii daje pewien efekt, atmosferę i kontekst, który dla mnie jest bardzo ważny. Ten i znacznie wiele innych kontekstów można znaleźć w pierwszym odcinku Królestwa Roślin, który bardzo polecam. Od razu najlepiej można posłuchać wszystkich, a potem sprawdzać najnowsze w podcastach albo na naszej antenie, co druga niedziela o godzinie 12. Podcasty i audycje Trójki polecają się bardzo serdecznie, a ja mówię do usłyszenia już jutro. Zapraszała Agnieszka Szydłowska. Swoją drogą, kiedy słuchaliśmy tych dźwięków w tle, to można byłoby powiedzieć, że czas na Manami Cykady na Cykladach, ale to Państwo wybierają utwory, a nie ja. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 15 w Trójce muzyczna poczta UKF. Pan Tomasz z Warszawy pisze: dzień dobry. Marzy mi się moje ulubione radio, żeby moje ulubione radio zagrało moją ulubioną kapelę Wirefall w piosence Pride. Body's own zen, action riddling. Your state of mind gets you wondering, how am I supposed to continue living without him? He made you cry about 100,000 times. Genie or chill, leaving you without a dime. Trashed and fucked up and all the above. Nothing seems to work anymore. But you claim that you love him so. This baby in a dick, you can let him go. So many tears and you keep clashing while there's arguments that happen daily. Can't live with him, can't live without him. Jump at friends if they so much as doubt him. You claim that will you two have his real love, and your life ain't the same thing without it. Or do you wish to be dominated? To maintain excitement in a chapter, your wishes can become reinstated. And you'll live in happily ever after, in the tale of the shattered pride. Your poison apple is so wonderful. rational. People are talking around, dropping dimes, but your love needs to be contractual. And you're trapped inside of your own head. Maybe you're gonna be stuck until you're dead. At least till you realize that seamless absurdity in your life that makes you waste time and cash and power and health. Stars are the ones that make their own bed. Stars ain't the ones that choose to plead to death at their own dumb expense. Dumb because they don't make any sense. Open your eyes, that's my two cents for your diminishing fame. Your wishes can become reinstated. And you live an happily ever after in the tale of the shattered pride. Your poison apple is the one inside your mind. Was I not unstable enough? And did I treat you not rough enough? Should I request myself back to grade school and be a dickhead just in order to get you? Or do you wish to be dominated? Your wishes can become reinstated. Or do you wish to be dominated? You maintain excitement to the chapter. Your wishes can become reinstated. And you live an happily ever after in the tale of the shattered pride. Your poisoned apple is the one inside your mind. Or do you wish to be dominated? Your wishes can become reinstated in the tale of the shattered pride. Your poisoned apple is the one inside your mind. Okay, this time, so same time next week? Wirefall i Pride muzycznej poczcie UKF, a tak swoją drogą widząc po Państwa propozycjach, sądzę w Państwa propozycjach, to jednak klasyka dzisiaj znowu dominuje w poczcie i w Państwa zamówieniach, ale cóż, taka Państwa wola. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Krzysztof Zajuku. Chciałem zamówić Wishbone Ash, Blight Eye. Dziękuję, miłego dnia. We'll be right back. Mind Eye, grupa Wishbone Ash w Trójce, tak pomyślałem sobie, że pewnie dla młodszych słuchaczy takie utwory to odkrywanie nieznanych światów. 22,7 Trójek, klubu KF, małpa.polskieradio.pl. Pani Monika pisze, od całej rodzinki dla naszej Julii, świeżo upieczonej pani magister anglistyki, prosimy o jej ulubiony utwór zespołu tytułowego jej pracy magisterskiej, ABBA Dancing Queen. W wielkim przeboju Dancing Queen. A przed nami artysta, który odszedł przed tygodniem. Przed tygodniem również nadawaliśmy koncert Tadeusza Woźniaka w Trójce po północy. Dzień dobry. Z tej strony Paulina z Białej Podlaskiej i chciałabym bardzo poprosić o piosenkę zmarłego niedawno Tadeusza Woźniaka, Zegarmistrz Światła. Jest to wyjątkowa, kultowa piosenka i właśnie ku pamięci zmarłego wykonawcy bardzo chętnie byśmy wszyscy tej piosenki posłuchali. Dziękuję. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie,